baixamos otra vez a música e volvemos a falar de editoriais, de lingua, de cousas interesantes da nosa lingua galega. Bueno, vamos ya, Armando, ti que estabas aí ahora mismo un poquinho esquecido, posto que falei eu nestas dúas informacións e novidades que nos chegaban a nosa redacción. Que tal, que te parece que a nosa visita que vamos a facer precisamente a Garimos, unha entidade galega en Cataluña, en Badalona, que ademais ten moitísima actividade últimamente, non? Sí, no, es, últimamente pues está tendo unha actividade pues en o que en cuestión de folclore, en cuestión de gastronomía, ajá, en fin, que están pois, dixéramos, eu digo a veces que en Galicia agora a gastronomía e o mismo que en Cataluña, que refiro a gastronomía galega, está se movendo. E está, dixéramos, modernizándose, pero sin deixar ese seu sabor esencial e esas e esos produtos esenciales pois fora, non porque sexa quizás un pouquiño cambiada, porque tú non sei se probaches algunha vez croquetas de pulpo e máis grelos ou tamén de outros de outra maneira como son os de castañas. Ala. Sí, pois eso estás a cambiar agora. Carai. Sí, a ver, eu tuve unha sorte de probar hai poucos días por unha paisana que recolleu unha receta galega de pulpo con grelos. Pulpo con grelos. Sí, ah, sí, pulpo con grelos, pero en croquetas, todo ben cocidiño, ben esa... Temos que buscar esa receta de darlle aos nosos sí, ointes, eh? E resulta que eu esgarabellando, pois encontro esa mesma receta en internet. Vaya. Pues entonces habrá que buscarla por ahí. Y ahora, como Galicia está co outono de gastronómico, pues Galicia, sí, exactamente, sí. Pues sale, cada vez salen más xenios. Y aquí, en Cataluña, yo que é a Garimos, que está traballando moito por estas cousas, por esta, sí, por la esencia, sobre todo. Por o tradicional, non? Porque eles fan cada terceiro domingo de mes, fan a festa do pulpo, non? Sí, fan. Pero non é solamente o pulpo, que ali podes encontrar empanadas de varias clases. Tamén. Porque hai unhas, mira... Lacón, chourizo, de todo, sí, sí. Porque podemos atopar empanada, que agora comenzan, que probablemente... De iscos. De níscalo, os... E de níscalos tamén. Tamén, cogumelos, de... Ahora que estamos no tempo das navizas, despois os grelos, o que lle chamo o Espírito Santo galego. Porque nunha mesma planta hai que ver o que sale. Nava navice grelo, non? Sí. E bueno, espero que vayamos a topar, pois, cando neste fin de semana que se desenvolve ese asunto gastronómico. A festa da empanada e o roscón. Exactamente, e o roscón. Porque non é solamente feito dun xeito, é que en cada sitio daña a súa forma. Sí, sí, sí. E aparte deso, teñen un sabor tamén específico. Peculiar, sí. Pero o que sí manteñen é o tradicional, eso sí que me dei conta. Sí. Por exemplo, o ano pasado que estivemos ali no xurado, comprobamos que as empanadas viñan tal e como teñen que ser. Porque hai empanadas que se venden en sí, supermercados, sí, bueno, entonces, que son feitas en cadea. Pero que ademais levan tomate. Sí, sí, sí. A empanada galega non leva tomate. Nunca leva tomate, non? Non leva tomate. A máis tradicional nas aldías é cebola, como moito pimentos, touciño e chourizo, como sí, moito. Sí, sí, sí. Despois deixa... Máis tradicional. É o máis tradicional. Exactamente. Que despois, en outros sitios, podes facer de xouvas... Claro, de, o compango... En fin. O compango pode ser de moitísimas clases. O que pasa é que o fundamental, o que enche a propia empanada, o adobo da propia empanada, non ten por que levar adobos... adicionais modernos, non? É dicir, o tomate nunca existiu na empanada. Porque non se podía acompañar a eso, non? En Galicia o tomate non se usa nin preutalo o pan. Sí, exactamente. Non, porque o pan está tan fresquiño porque que non dicen untado pan estropea los tomates. Pero bueno, aparte de exactamente, pero aparte de eso, pues ahora pues, cometas a estili a usar, ¿no? Porque hay o tomate ese que queda maduro, no vas a utilizar para ensalada. Pero de todos sus xeitos, o que a empanada nunca leva tomate para nada, nin do xeito nin do outro. Por eso referíame a tradición, que é o máis importante neste caso con respecto a eses, bueno, que non é, que precisamente non é un concurso, sino que é unha participación, aínda que sí que lle dan un premio aos dous, aos tres primeiros que fan a empanada, pero máis ben é unha participación, posto que despois todas as empanadas repártense e todo o mundo come de todo. Exactamente. ¿No? E aparte disso, que a xente, pois, comprométese, sí, sí. O mesmo homes que mulleres comprométense. E detrás disso, pois, hasta incluso que son os rapaces novos que tamén axudan moito, pois, tamén se van, dixéramos, enfrascando neso, vanse enganchando. Moito, moito, sí, sí. E iso é o que nunha entidade pois, se debe facer, aparte de, pois... E potenciar, ademais, sí. Exactamente, aparte de potenciar. Porque cada terceiro domingo de cada mes xa sabemos que ali é a Feira do Pulpo, a Festa do Pulpo, bueno, a Feira do Pulpo. Uh-huh. Ali, pois, poden levar para casa o que queiran. Sí, sí, porque ademais... Danche un tupper de plástico xa preparado para levarlo todo. Y entonces, e chegas a casa con el cantiño. Como dicen aquí a Cargañola, pois, lévala, ponche o pulpo, podenche poñer lacón, que queres unha tarta de Santiago Tela, que queres un queixo de Ocebreiro Telo, que queres un queixo de Tetilla Telo, e se non pídelo, pues queres os dous choletós. Pois leva dos choletos de terneira. Exactamente, tamén teñen. Sí. Bueno, que agarimos de Badalona, na Rúa París... Número 45. Que nos veremos pronto. Vamos a intentar poñer outro bocatiño de música. Máis noticias con respecto a editoriales. Neste caso vai a ser Milladoiro. Milladoiro, sí, señor. Un grupo dos que me encanta a mí. Vamos alá. Seguimos aquí no 104.6 da FM tentando darlles a comunicarlles unha chea de noticias que nos chegan aquí á redacción e que moitas veces por mordas entrevistas non temos posibilidades de darlles a coñecer. Unha cousa interesante para aqueles que lle gusta a música e que non teñen a posibilidade de dispoñer dunha discografía abondosa, non? Uh-huh. Unha páxina web en internet moi interesante que acaban de publicar e que acaban de poñer en marcha. Unha páxina web moi bonita. Nos xa trasteamos un pouco nela. Titúlase Galician Tunes. E sí, como acabo de dicir. Uh-huh. www.galiciantunes.com. Nela poderán atopar todos os artistas, grupos e artistas galegos de todos os aspectos: acústica, alternativa, ambiente, country, dance, hip hop, humor, indie, industrial, infantil, portuguesa, progresivo, vintage, world, soul, surf, todo. Aquí podes atopar de todo. Todo tipo de música. E ademais aparecen varios vídeos de todos os artistas que poden existir. Aparecerá algún deles moi interesante que me parece que me mandaste ti ou que yo mandei, non me acordo, de Carlos Blanco. Sabes? Aquel de un señor que cando poidamos poñémolo aquí na radio para que a xente sabe. Un día que poidamos vamos poñer algunha cousa del, porque é o Carlos Blanco, é unha persoa que me impactou contando unha vez falando sobre o que é a lingua galega, non? A lingua galega, bueno. E se fala sobre, sabes... Que dice ele, para que se vai usar? Se non vale para nada. Xa. Quero que dice ele, non? Pero con esa sorna galega, non? Sí. E ya... Non sabes, porque tuveron que facer un traballo, el parece que uns amigos del, Tino, Tito, fixeron un traballo de doblaxe, non? Sí. Ali na Coruña. Sí, na Coruña. La Coruña. E logo de outro... máis falado. Sí, ademais imitando... Que eu chamolle o castelán falso. Porque nin é castelán... nin é galego. Pois eso, a Carlos Blanco poden atopar aí en Galician Tunes. É unha páxina web moi interesante. Presentou onta mañá unha representación galega ningún festival internacional Womex que se celebra en Cardiff, non? Uh-huh. Entre o 23 e o 27 deste mes, o Central Folk, Casa das Crechas, unha asociación Cultura, os selos Nalgures, Folmúsica, Boa e Mar Maior, Mirmidón, participarán neste evento da marca para a proxección exterior da nosa música. A coincidir coa presencia no festival, neste festival, Galician Tunes presentaba unha compilación Camino a Womex 2013, unha selección de temas de 25 artistas galegos que se poden escoitar na súa web. No marco do festival, Xosé Manuel Budiño realizará sin escaparate o vindeiro venres día 25. O evento tamén viaxa unha delegación institucional que recollerá o testemunho da organización Hacer Festival, xa que unha vindeira edición non está prevista que se celebre na Cidade da Cultura en Compostela. Por lo tanto, o que todos poden saber é que se metan precisamente na internet e topen esa páxina web tan interesante que se chama Galician Tunes. Presenta tamén un novo web a Galician Tunes, no que se poden escoitar todos os discos editados no seo desta iniciativa e información sobre 137 artistas, o seu traballo, os datos e moitos vídeos sobre eles. Bueno, pois falando da música, falando do noso idioma, xa ven, damoslle comunicación interesante con respecto a nosa lingua, que tamén se prodiga na música, non? Exactamente. Dicen que a través da música, a lingua, dicen que entra mellor. Faise porque, máis expresiva, sí. Hai moitos mestres que temos a sorte de ter que non... non todos os mestres estudian a carreira por tradición, senón por vocación. E entón, pois hai moitos mestres, e eu tiño escuitado algún, que os rapaces, e eu tiño sorte de ter na familia algún, pois como lles enseñan aos rapaces. E hai algún caso que pon os pelos de punta lá en Galicia neste tempo, pois me poñen os pelos de punta, nada máis que escoitar. E a persoa que me contou a min, que é unha sobrinha, pois que mestre, anda toda cabreada ali no colexo deso, porque hai certas cousas que ti que ben coñeces, dando pois escola a rapaces, quizás un pouquiño difíciles, pero que os rapaces comprenden ben. Ajá. Pero dice que coa música, dice, comprenden as cousas, dice, rapidísimo, sobre todo os pequerrechos. Claro, claro, claro. Os pequerrechos, dices, enséñales con música, coñenche todo hasta o inglés, dice, o galego cantado, dice que hai algún, dice que eu solamente sei o cantar. Claro, porque despois hai que enseñarlle a vocalizar e hai que enseñarlle moitas de outras cousas. Claro que sí. Bueno, falando de editoriais, falando de cousas que na nosa Galicia se levan a cabo e que ademais se publican, unha delas eu quería darlle bastante importancia e facer finca penela, posto que o día 23 de outubro, bueno, esta semana, non? Saliu a prensa esta noticia. A Fraga Mil Mañas da mando de Demo Editorial. É dicir que tú non sabías un fanzín que tiñamos, que había en Galicia, que se chamaba Mil Mañas, a Fraga Mil Mañas, sí, que era unha cousa parecida ao Capitán Trueno, ao TV, sí, pero en galego, non? Sí, sí. Bueno, pois volven a poñer en editorial. A finais de decembro, a Fraga Mil Mañas, con guións de Carlos Amil e deseños de Manel Cráneo, sairá outra vez a un álbum que comprende unha selección de historietas curtas de entre unha e dúas partes que foron publicadas en Golfiño durante as dúas épocas que a revista se mantivo no mercado, primeiro da man de Edicións Xerais, que foi do 1999 hasta 2000, e logo como suplemento dominical do diario La Voz de Galicia, que salía no ano 2002, do 2002 hasta 2004, sempre salía ao final esas letras, esa pequena revistiña de dúas páxinas que se titulaba Golfiño. Golfiño. Sí. Bueno, pois agora vaise a publicar a partir do mes de decembro con nome A Fraga Mil Mañas. É unha serie que foi moi ben valorada no seu momento polo bo manexo da metalinguaxe do cómic que fan e amosan nas súas páxinas os seus autores. Os personaxes principais eran Fonsa, a raposa, e o lobo Ferocio. Artellan cada historia desta serie as súas artimañas para sobrevivir nunha fraga onde calquera cousa é posible, non? Con este lanzamento, Demo Editorial pretende achegarse ao público infantil recuperando esta serie que tamén fará as ledicias dos pais, especialmente os da nova xeración que tiveron oportunidade de lela esta serie no seu momento, tanto no gracias ao periódico La Voz de Galicia como por exemplo, naquela primeira ocasión que se fixera de Edicións Xerais, que cando ibas a mercar un libro, regalabanche o Golfiño. O Golfiño. Que chamaban eles, non? Bueno, pois estamos de noraboa na nosa lingua. Tamén hai cousas que teñen que ver coa publicación, pero seguiremoslas contando pois despois dun anaquiño máis de música, non? Sí, bueno, parece. Vamos a seguir con Milladoiro. Vale, xa.